Pasala ena telgue. Snurat keti Irmia tohakare maralak tela erasare. Tituso, kete mumres mam surat Irmia tohakare maranene nasma musti mor tomolu oder toha haretke, oder tomolu oder toha Irmia haretana redakun. Odem surat sirma musti mora kita ma ralak tela eras saita saibo. Odem surat sirdakun ma kete rahmuai irire, detelema mordakin ma raili ror kabeita kabeibo. Desir desike musti mo rala ral lublubke, oder nauk tenatare ma babafti irire mumu. Kutanuk kolnye, kali gyo atlen latohak Yesus ke, deta minti kele rakok ke angora, denjek temit mia lemat tomolu odet toha hula sogwe. Ode gyo ates jakuno tlura irirema rakak metait, makyur mia lemat toha namam laire. Ode itwait dakjakin atyat saita saibo, neke kyur mia toha itwait dakjakin atyat desikre, matalat tide talat mabo. Mata morih neke talato tatiatare, odet so itrialat, odet amnisikirire, ode irire ramnisikit jakun. Ode biar matala atiat ke koljes, keskede hula somma orifitnye siusurala eraske, ode wasiloblobakke maya orihit. Yaori fitnye ke lemak calik telam laite alanare, de kiali wasi loblobak ke tiirgiebo. Lemade yal memean kemait, magiaditi ituait limo salba, ma itrialata kralanare nelnyel, ode gyal mormiorif harahar gwe mait. Ode hulaso gwe nyauk memean kemak bienwa itrialata kralanare, kali Yesus Kristus ke miat mial yitaneta it, maya orifit. Hula sogwe yalati Yesus ke koljes, kali hula sogwe rala ke eras. Lemade nen mo bisa ma hula sogwe yohu tohe, itnye ke tola irim laire. Lemade njete bain baino he, anata tot mormiori feras manal nini nange, kola dene hula sogwe ihate takti wasi iria itnye. Tun kutanuk tio nekre mumune mlaik sialik, denje bisa ma einem tio hakelik. Lemade kuten ma majar nam nekre bain-bain ti Irmia tohak hula sogwene, maram dilma ral-rala takralanare maralak tela erasarebo. Kali tun kutanuk nekre eras, ode kikak buanti irire mumu. Keskede tituso. Musti mososo toha Irmia taur nuntik tela le mamakak buanare. Ode soso dakun toha Irmia dakin ma mahes melat nekre. Detele mamo Irmia resituno ma ilira kyalit nyetak musake. Kalinam desikre mumu neke le makikak buan. Ode le mak sialu kirire. Ode kolnye irgeit ma yajara nam le mamla ire. Ma kyurmia Irmia toha kare rahe arasakar sir, musti mom surati. Dete kolnye lemat yomoluo, desike mom surati huruk. Dete kolnye yalak tela desingora, desike mo kete mukalu imoride. Kali hmeo he, Irmia ol jesike lema biumat yoha namam lairede. Ode irjes jakuno, hieo he, namiala desikre sal, keskede gyaki-gyakine yala babo. Paulus gyus wasiat yahki. Tituso, anakaso Artemas, detelemamo titikus ma itabiatisea kao. Ode kolnye iria kuaso desike yaitode, desike momo bakak salamam buaeh nulan Nikopolis ke matitana loso. Kali kohut makteide, ma anak buai sodakun, makuminti sonini ora samrin kektei, ma besala narek siakut. Ode malgiau o mam soaluk senas, iria mahetel tiktela rahut tunti haret kene, yor apolos tiwai tinah lolwain ke. Makolnye deru kerah lolwain, desike ole makika nam matol tisi relik. Ode musti mo majar dakuna ituait irmia tohak mamintinus kek hatu kereta des, ma ral-rala takrala nare bain-bain maralak tela erasare, maksialuk iria nam kitol tisir nekre. Makolnye ralakol jes, desike mo wait murmiori fare kikak buan. Tituso, irmia tohaka manorian wekre mumune rosa wait salam ketio. Ode kosa wasik salam keti ituait matohak Yesus mamintinus kek hatu kereta desikre dakun, neke irmia loba karam jesikre. Kuten ma eras manos hulasogwe gyor miktem tem mumu. Teike desje.